kwamba Ali bin Abi Talib kaambiwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, anta wa shi'atuka fil janna, Ali wewe na mashia wako wote wanaokusupport mtaingia peponi. Na akasema iko kwenye Sahihi Muslim na Bukhari na Tirmidhi. Wa shi'a kama alivyosema al-Imam Shafi'i, lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur wala akdhab, sijawahi kuona yeyote katika watu wanaoendekeza matamanio ya nafsi zao waongo wakubwa katika madai yao kama vile mashia. Haya maneno ameyasema al-Imam Shafi'i, yametajwa na al-Imam al-Baihaqi katika manaqib al-Shafi'i kwenye kitabu hicho. Imam Shafi anawajua mashia waongo wakubwa katika madai, na haya tuliyosema hapa ni dalili ya wazi kwamba wao ni waongo wakubwa katika madai yao wanaoyadai. Ha? Wanadai kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa utume ampelekea Ali. Jibrili aliyepewa utume ule ampelekea Ali akachanganyikiwa, akampa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Muhammad na Ali wanafanana mithlu lghurabi, kama vile kunguru, kunguru kwa kunguru. Huwezi kumtofautisha kunguru huyu na kunguru huyu, ndivyo ambavyo huwezi kumtofautisha baina ya Muhammad na Ali bin Abi Talib. Haya sisi tunaitakidi haya madai ya uongo. Kwa na hao pia kadhalika wana hadithi za uongo tele, mashia wana hadithi tele za uongo. Ali wewe, Mtume anasema ana madinatul ilm wa Ali babuha, mimi ndio mji wa ilmu na Ali bin Abi Talib ndio mlango wa kuingilia kwenye mji huo. Kwa maana asiye anayetaka kuja kwangu lazima apitie kwa Ali bin Abi Talib. Haya pia ya uongo. Wanazungumza mashia kuwarubuni ahlu sunnati wal jamaa, kuwarubuni ahlu sunnati wal jamaa. Wanawazuoni, nawaambia wanawazuoni wa madhehebu nne kuu za ahlu sunnati wal jamaa. Al-Imam Shafi'i kawakataa mashia, al-Imam Malik kawakataa mashia na kawakufurisha. Imam Malik kawakufurisha mashia, mnielewe vizuri. Imam Malik huyu ni mwalimu wa Imam Shafi'i, Imam Shafi'i mwalimu wake Imam Malik. Imam Malik kawakufurisha mashia, ni makafiri. Al-Imam Ahmad kawakufurisha mashia, al-Imam Abu Hanifa kadhalik. Imam Bukhari kasema haifai kula kichinjwa cha Shia wala kuswali nyuma yake wala kumsalimia wala kumfanya kuwa ni shahidi wa ndoa au wa biashara. Shahidi wako nani huyu Mshia? Haifai, haupokelewi ushuhuda wao. Sasa ajabu iliyoje kwa hawa waleo ambao wanajinasibu kwamba wao ni madhehebu za Ahlus Sunnah wal Jamaa, hawa mashaka wetu hawa wa mitaani wa huku wa kadha, wanaosema kwamba hawa ni ndugu zetu, hawa ni wenzetu, tusianze kubaguana Waislamu, tusianze kubaguana, haifai. Wamebaguliwa na maimamu wanne wa madhehebu. Al-Imamu katika maimamu wa Kishafi'i wakubwa wanaitwa shuyukhu Shafi'iyya, mashekhe wa Kishafi'i. Imam Nawawi ni shekhe kwenye madhehebu ya Shafi'i na wenzake wawili wamewakufurisha mashia. Sasa wao wanatuambia ni ndugu zetu, ndugu zetu. Wewe ni dhehebu gani? Mfuasi wa nani? Udugu baina yako na mashia umetoka wapi? Una misingi ipi? Kwa nini unakataa udugu na manasara? Tunakataa udugu na manasara kwa sababu itikadi zao sio itikadi zetu. Wao wanaitakidi utatu mtakatifu, sisi hatutakidi hayo. Wao wanaitakidi kwamba Isa amekufa msalabani, sisi hatuitakidi hayo. Na itikadi hiyo ni itikadi ya kikafiri kwetu sisi. Mashia wanatakidi kwamba Ali atarudi kabla ya kiyama. Ali atarudi kabla ya kiyama. Kitabu nimekisahau cha Kiswahili. Ningewakuonyeshao ni kitabu chao cha Kiswahili. Kimeandikwa urejea au urejeo. Wanathibitisha ndani yake kwamba Ali atarudi na maimamu wa Kishia watarudi kabla ya kiyama. Watamfufua Abu Bakar na Umar, kumtoa kwenye makaburi yao na kuwapiga na kuwachoma moto. Na watamtoa Aisha kwenye kaburi lake, watamchapa bakora za uzinifu. Haya wanaitakidi Mashia kwenye vitabu vyao. Kitabu wallahi alazim nimekisahau. Na nimesahau hicho na vitabu vingine ambavyo tulipenda tuwagaie Waislamu wa Kiswahili. Nimekisahau pia. Inshallah kesho adhuhuri utakuja navyo umpe imam awaganyie Waislamu. Wausome ushie kwenye vitabu. Wausome ushie kwenye vitabu. Mabalaa yao ni mengi. Wana mabalaa. Na ukiwaambia haya wanaruka. Ah, hatuna hiyo. Hatuna. Hawa ni maneno ya mawahabi. Nini? Ni ule msingi wao wa taqiya. Wanakudhihirishia kinyume na wanavyoitakidi ili wakupate. Kwa hiyo kwenye mambo ya kijamii huko utaona wamejaa hospitali, sio nini, msaada wanafunzi walio ambao hawana ada, waliofeli form 4, wanawachukua wanawasomesha kwenye vyuo vyao. Utaona kwamba ni watu hawa wazuri wanajali Waislamu wenzao, lakini dhulumatum ba'dahu fawqa ba'd. Kiza juu ya kiza kwa wao. Wanaharibuni watu sana kwenye mambo ya misaada na huduma za kijamii. Na ndipo wanapowateka Ahlu Sunna. Na wanatumia mbinu mbalimbali ikiwemo kuwasomesha mavioni wanafunzi ambao hawana ada, wamekosa mikopo, wao wanawasaidia. Wanawasaidia kwa mkataba kwamba ukimaliza kusoma basi ima ufanye tarjama ya vitabu kutoka kwenye Kiingereza kuja kwenye Kiswahili ulipe pesa yao, au ufundishe kwenye mashule yao mpaka hela pesa yao na ada yao iishe. Sasa wao target yao mpaka umalize kufundisha au umalize kadha tayari ushaingia katika ushia. Yale mazingira kwamba unalelewa humo na kula humo, imeadhiniwa adhana ya Kishia waisikiliza, watu wanasali, unavutiwa na wewe unapewa kijiwe cha Karbala, unasujudu juu yake kadha wa kadha, mpaka ukimaliza kulipa deni la watu wewe ni Shia. Wamefungua sehemu hiyo pale Kigogo. Watoto kutoka mikoani huko walioishiwa au walioshindwa kusoma wamewekea pale boarding Kigogo. Wamewekea boarding watoto wa kike Mbezi Beach. Wanaita markazi yao Darul Huda. Wamejaa watoto wa kike huko. Wanaritadishwa. Kuingia kwenye ushia ni kuritadi. Vijijini humo wanachimba visima, wanajenga misikiti, wanakuleteni mwalimu. Mwanzo hawaanzishi kuwaambia mambo ya ushia, wanaanza na nyinyi kidogo kidogo kwenye fikri ya Kishafi, sisi Mashafi, mara kadha mara kadha, kisha wanakutumbukizieni mambo yao ya Kishia. Hawa wanayafanya sana. Wanawachukua watoto wetu wanawapeleka Lebanoni, wanawapeleka Irani. Sisi leo hii tukiwa tupambana na Mashia, hatupambani na Mashia wa Kihindi. Ni Waswahili wenzetu waliotolewa katika Ahlu Sunna wal Jamaa, wakaritadishwa wakapelekwa huko wakaja, hawa ndio maadui wakubwa wanaopambana juu ya Ushia. Baadhi watoto wa Ziwani hapa wamepelekwa huko kwenda kusoma Ushia. Wako walichukuliwa Ziwani wakapelekwa Tandika na kusoma Ushia Tandika kwa Mashia wanaodhaminiwa na Walebanoni. Wakiwa wameenda juu wanasafirishwa Lebanoni au nakwenda Tehran. Na wale wanakwenda kwenye mashindano ya Qur'ani Irani, kadhalika wanawarubuni waingie katika ushia. mambo mengi tu wanayofanya mafioni na mashuleni sekondari na kwenye A level wanapeleka vitabu vyao vya Kiswahili na vya Kiingereza na misafu yao ya tafsiri. Vijana wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Judaism wameniletea vitabu vya Kishia vilivyoletwa pale, tafsiri ya Mayunga, ambao ndani yake kwenye tafsiri hiyo yeye baba yake alipomzaa alimuita Omari Juma Mayunga. Alipoingia kwenye Ushia akasema Omari ni jina la kafiri kwenye kitabu chake cha tafsiri ya Kiswahili. Omari ni jina la kikafiri, kuanzia leo mimi siitwi Omari. Naitwa Ali Juma Mayunga. Ndani ya tafsiri ya Kiswahili. Tuko nayo. Wallahi alazim. Anataka aje kesho. Tumuonyeshe. Hapa kaandika. Maana Umar ibn Khattabi ni kafiri. Kwa Kiswahili, sio cha Kiarabu wala Kiingereza. Sasa kwa nini tusiwaambie jamii yetu ya Ahlusunna kwamba jamani hawa tahadharini nao, kaeni nao mbali, msipokee misaada yao. Kufeni na njaa zenu hizo hizo bora. Jana tulisema masahaba walikula majani ya miti na Mtume kala majani ya miti mpaka mashavu yao kwa ndani yakatoa majeraha. Sahaba anasema hivyo. Ma lana ta'amun na'kuluhu illa waraqu ash-shajar. Hatuna chakula cha kukila zaidi ya majani ya miti. Hatta qarihat ashdaquna. Mpaka mashavu yetu yakatoa majeraha. Kula majani. Lakini usipokee ruzuku ya Shia. Ajabu, ajabu ya Ahlus Sunna wenzetu wanaokataa wasisemwe Mashia. Waogopa nini kwani wewe? Kwani tumamzulia nani sisi? Umoja upo unaotaka wewe? Umoja na hawa. Kama una umoja na hawa, shirikiana nao kwenye kumtukana Rasuli. Shirikiana nao kuwatukana wake wa Mtume. Shirikiana nao kuwatukana makhalifa wa masahaba, makhalifa wetu Abu Bakar na Umar na Uthman. Shirikiana nao kusema kwamba Qur'an tuliyokuwa nayo hii imepunguzwa na kina Abu Bakari. Kuna mbili mfano wa hii zimepotezwa na mawalimu. Hii ndio itikadi yao kwenye Qur'an hii. Hii Qur'an ambayo Allah amesema atailinda na atahifadhi, wao wanasema a, kuna Qur'an mbili mfano wa hii hazipo. Kwa kuwa zimemtaja Ali kwamba ndio kiongozi, zimemtaja nani kwamba ndio kadha, wakaziondoa kina Abu Bakar na Umar. Shirikiana nao pia katika haya. Sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, sisi ni Mashafi'i, sisi ni Mahanafi, sisi ni Mahanabila, sisi ni Malikia, sote ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Aqida yetu moja juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, juu ya Qur'ani ya Mola wetu. Tunaitakidi kwamba Qur'ani ya Allah tabaraka wa taala Allah ameihifadhi, hakuna kilichozidishwa wala kilichopunguzwa. Na anaitakidi kwamba kuna herufi moja imeongezwa kwenye Qur'an au imetolewa, kafiri mtu huyo. Na haya kayasema Ali bin Abi Talib, huyo anasema imamu wao. Wewe ukitakidi kwamba kuna herufi moja imetolewa hapo kwenye Qur'an, wewe ni kafiri. Kwa hiyo Allah, Allah jamani, mabinti zetu tuwahifadhi, tuwachunge. Mashia wanawaoa mutaa. Mashia wanawaoa mutaa. Mutaa kwamba anaolewa huku baba huna taarifa. Anatolewa ndoa, anaolewa ndoa ya mkataba. Haya yametokea na yapo na wanayazungumza wao wenyewe. Mpaka anaulizwa mmoja katika mashia wao, mutaa ngapi umeoa? Anasema hazina idadi. Mpaka kasahau wengine waliooa mutaa. Mzazi mmoja, sisi tumekuja na wenzetu, wengine wamekwenda huko, wengine wamekwenda huko. Wameenda wapi huko? Chanja Mjawili. Katika wale kwenda huko, alifanya mahadhara Kigogo akizungumzia ubaya wa mutaa. Anaona kuna mzee mmoja analia kwenye msikiti wa Kigogo. Mpaka baada ya kalima yake akatoa fursa ya maswali. Yule mzee akasema, "Ustadhi, mimi sina swali. Ila naomba nipewe hiyo mic." Imamu akamruhusu kama. Akamwambia Waislamu, aliyoyazungumza huyu kijana juu ya hawa watu yote yana ukweli, na mimi hakuna watu ninawachukia kama wale. Na binti yake hajamaliza darasa, hajamaliza form 4. Alikuwa anasoma kwenye madarasa fulani, mabinti wenzake wakamrubuni, akahama akaingia kwenye madarasa zao za kishia. Katika walimu wa kule mmoja akamuoa Muta, sababu ndoa ya Muta haishurutishi mawali wala haishurutishi mashahidi. Sisi Mtume katuambia sallallahu alaihi wasallam, hakuna ndoa ila biwali wa shahidai adli, wali apatikane na mashahidi wawili waadilifu. Wao hakuna hilo, ni wewe na unayetaka kumuoa. Kikubwa ni mambo mawili tu, mtangazie wataka wamtaka kwa muda gani na utampa kiasi gani. Hii ndio ndoa yao. Yule binti mama yake nyumbani akawa anaona ana mabadiliko mabadiliko, kuja kumbana na kumhoji na kumuuliza na kadha, akalitaja hili. Kama mwalimu katika walimu wa madrasa yao amemuoa Mutaa, mzee akalichukua ile jambo akalipeleka polisi mpaka mwisho wa hiyo habari. Haya ndio wanaoyafanya na mengineyo mengi. Wanaruhusu kwamba inafaa ukimuoa mwanamke wa kishia kubariki ndoa. Kubariki ndoa ni wewe kumuingilia kinyume na maumbile. Halali kwa Shia kumuingilia mkewe kinyume na maumbile, halali. Haya jamani, mtaka nini tunamwambiwe? Ambao mmehudhuria hapa, yafikisheni haya kwa ambao hawakuhudhuria. Sisi tutamani tuzungumze kila msikiti, katika msikiti ya Al-Sunna tuzungumze, lakini baada ya msikiti tunakuwa tunakosa fursa. Tumetoka kwetu huko, kilichotuleta kuambiwa kwamba Ziwani, Jambiani, Jambiani inaitwa ile Kenge, ile sehemu nyingine ambayo imeathirika, Mtambile, Ziwani, Mtambile, tulisikia kidogo walitaka kuathiri kisiwa Panza, lakini wameondoka. Kile Mtambile na Ziwani, wa twendeni jamani tukawafikishie tu Waislamu, tukajiandaa wenyewe kwa gharama zetu, kaja na vitabu, zawadi kwa Waislamu. Sisi ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, na wale ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, tukawaambie wenzetu. Watahadhari tu, iwe ni udhuru kwetu mbele ya Allah, kama walivyosema wale Bani Israila kuwaambia wale mashekhe wanaowakataza watu maovu, wanaona mashekhe wanapata taabu. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adaban shadida, mapata taabu ya nini nyinyi kuwapa mawaidha watu ambao Allah atakwenda kuwaangamiza tu au atawaadhibu adhabu kali? Wacheni tu bwana. Wakasema ma'adhiratan ila rabbikum, tunayafanya haya kwenda kutoa udhuru mbele ya Allah. Wala allahum yattakun, lakini pia huenda hawa wakamcha Allah wakabadilika. Huu ujumbe ndio umetufanya sisi tukayafanya haya. Hatutaki kutoka kwenu jazaan wala shukura, hatutaki malipo wala shukurani. Ni wajibu wa kila anayejua kumfikishia asiyejua, kwa sababu anayejua ni dhima juu ya asiyejua. Haya ndio tunawaambiwa na sharia yetu. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.